سچا معصوم مرایا ہے جڑے تیرے بچے نو لنگڑے نہیں پاون دیندے لنگڑا نہیں ہون دیندے میں اوتھے 14 لاکھ مرا چھڈیا وے اوتھے ہر لکھاں بندے مر گئے اے ہن کاکھ دے اوہ غلطی ہو گئی ہے ابے دی لاتی وڈ دتی کھلے نہیں مار لے دادا بابا غلطی ہو گئی میں تیرے ماریا گیا بڑی ٹائم نال غلطی دا تا سورا تینوں سارے پتے سن اقوام متحدہ دے سورو تانوں سارے پتے سن پر تساں جان کے ادھروں تساں مسلماناں نوں آکھیا امن امن امن بگیار کیا آکھدا بکری نوں امن بکریے امن کریا کر کوئی تینوں کھان آوے تے پجی دا نہیں نسی دا نہیں سنگ نہیں ماری دے تو تے فسادی ہے توجہ نہیں کیتی فسادی ہے اے قسم خدا دی کر کے آنا میں پچھلے جمعے غالباً گل کیتی سی عالمی امن کے نام پر جہاد سے مسلمان اور میں تینوں پچھلے جمعے وچ سناندا رہا کہ مسلمان کو تعلیم کے ذریعے دین سے دور رکھو جہاد سے دور رکھو کنے کنا انگریزا کا آکھیا ہے سارے ویٹو پاوراں دے بیانات تینوں سنائے سن نام انہوں کی دیتا ہے عالمی امن کی دیتا ہے مقصد کی ہے جہاد تو مسلمان دور رہے کدی ظلم دے خلاف آواز تو واقعی نہیں اٹھاؤں گے ہن تے جڑا آواز اٹھاون لگے بلکہ ہن تے تنظیمیں جماعتیں ہی بن گئیاں نا مذہب کے نام پر جماعتیں بن گئیں اسرائیل دنیا کا بدترین ملک ہے مسلمانوں کا دشمن ہے تے پگاں ساویاں تے بسترے موڈیاں تے تے اسرائیل میں بھی دین کا کام ہو رہا ہے کتے اسرائیل میں دین کا کام ہو رہا ہے وہ میں کہ مردودا جدو تینو اتھے اپنے ملک جہاد اور نبی کے نظام سے دور رکھا ہے ہن اپنے ملک کیوں نہ آن دے توجہ نہیں کی تھی جدو اتھے اپنے گھر دے اندر تینو کافر بنا چھڈیا ہے تو ہن اپے پیا مر پاوے اسرائیل جا دے پاوے جتھے جا بسترے چک کے عالمی امن کے نام پر مسلمانوں کو جہاد سے دور رکھنا مقصود ہے توجہ نہیں کی تھی کیونکہ اگر جہاد ہو پھر دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو جاتا ہے پھر کیا ظلم جڑا کافر کرنے مسلمان آتے وہ ظلم ختم ہو جاندا ہے توجہ نہیں کی تھی بول بول سبحان اللہ یہ کی سمجھ دینے پتہ نہیں لگنا سمجھ نہیں لگنی اچھا کی منصوبے جوڑی بیٹھے ہیں جڑے اقوام متحدہ نال متفق نے وہ قسم خدا دی کر کے نہ کدی جہاد دا نام نہیں لین گے میں شرطیہ پیا نا جا جن نے اقوام متحدہ نال متفق ہیں کئیاں فوج نہیں بنائی کئیاں فوج نہیں بنائی تے کئیاں بنائی ہے تو انہاں آکھیا تہاڈی ہے ساڈی نہیں توجہ نہیں کی تھی انہاں آکھیا یہ آپ کی ہے جب اشارہ کرو گے اقوام متحدہ کے حکم ویٹو پاور کے مطابق چلے گی یہ چوتھا مقصد ہے پنجواں ترقی کے نام پر مسلمانوں کو دنیا پرست اور مادہ پرست بنانا تاکہ وہ مادہ پرستی میں آخرت اور دین سے بیزار ہو جائیں نبی پاک سرکار نے امت واسطے دنیا پرستی نو تباہی کا سبب قرار دیتا ہے قرآن سارا یہی تے دسدا ہے قرآن سانو یہ سبق دیتا ہے دنیا ضرورت ہے مقصود نہیں یہ پرستش نہ کری یہ دل چ نہ لیا دنیا محض ایک آخرت کی کھیتی ہے توجہ نہیں کی تھی اسلام کا نظریہ حیات یہ ہے اسلام انسانوں کو زندگی کا نصب العین یہ دیتا ہے مقصود حیات یہ دیتا ہے کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے ایتھے بیج اگا لینے توجہ نہیں کی تھی مادہ پرستی دا مطلب یہ ہوندا ہے دنیا پرستی دا میں ایسے جہان دی عیاشی کرنی ہے اگلے نوں بھول جانا ہے انہاں تا کر کے اج سائنس دے ذریعے مادہ پرست اور عیاش بنایا جا رہا ہوے تاکہ مسلمان دی سوچ اسلامی نہ رہے اے دین تو بیدار ہو جائے قسم خدا دی میں ازمائی پھرنا جیویں کوئی قوم سائنسی عیاشی تو دور ہے انہی مصطفیٰ دے دین دے قریب ہے اور جنہ کوئی سائنس دی عیاشی وچ ٹپیا انہاں دین تو بیزار تے دشمن بڑیا پھر دائی میں اینے سال ہو گئے اینے سال ہو گئے میں ڈیفنس دے اندر نبی سرکار دے دین دا جلسہ ہوندا نہیں ویکھیا تسا ویکھیا توجہ نے جگی تھی ڈیفنس دے نال پنڈ کوئی لیڈر کوئی ملک پور کوئی فلانا او روزانہ میں لے جاندے نے کوئی ادھر ڈیفنس والے رب نال لڑنے کھڑے نے توجہ نے جگی تھی میں تو اڑے سامنے رکھ دتی ہے گا توجہ نہیں کی تھی ایک مثال دیا توجہ نہ رکھو سبحان اللہ وجہ کی ہن تانوں مثال دیا روک نہ رکھ سبحان اللہ ایک گل سناواں گا خدا دے بندیاں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام جا رہا سن آپ دے نال ایک یہودی سی آپ نو تین روٹیاں پھڑاندے نے فرمایا کہ تو منگا مینو تین روٹیاں دے چھوڑی رستے دے اندر آپ روٹیاں منگیاں انہیں ایک کھا لئی سی دو دے دتیاں آپ فرماؤندے نے تریجی روٹی کتھے وے آندے رج پا رہا مینو دتیاں ہی دو سن تریجی دتے ہی کدوں سی آپ چپ کر کے اگے چلے گئے راہ وچ بڑے بڑے موجرے رکھائے مزہ آ لے روٹی من جاوے اگو تین اٹاں سونے دیاں لبیاں یہودی آندا ونڈ لینے آئے حضرت عیسیٰ نے فرمایا چلو ونڈ لینے آئے آپ نے فرمایا ایک میری ایک تیری ایک اوندی جنہیں روٹی کھا دیئے آم فٹ آندا ہے وہ کمائی ہے کبلا فرما لگے وہ بھائی مانگا ہوتا ہے میں پچھے میں مردے زندہ کر کے بکھائے نے پر روٹی نہیں منی جب ایک دیواری سونے اور بات من نہیں کہا ہے آپ نے لگا گسا فرمایا جا پھر لے جا اٹھا تنے میں وکھرا دے تو وکھرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹر گئے کلے اور تنے اٹھا یہودی دے کول نے اور جا رہے جنگل چگو ڈاکو پڑ گئے انہاں یہودی نو ماریا دے تنے اٹھا کھولیا یہودی نو مار کے تنے اٹھا کھولیا اور تین ڈاکو سن دے تین اٹا سن ڈاکو اپنے ایک بیلی نو آکھیا اپنے وچوں ایک نو آکھیا جا شہر روٹی لایا اور ٹر پیا روٹی لین واسطے رستے دے اندر سوچدا اے کیوں نہ ہوئے روٹیاں بازار ملا لینا وا انہاں دوواں نو کھواواں گا مر جان گے اٹا تے مینوں پچ جان گیا تے جڑے پچھوں سن بیلی دو انہاں سوچیا جدوں آن لگا وے اینوں مار دے نے اودے حصے دی اٹ وی آپا لے لئی اے منصوبہ اینا جوڑیا انہیں وہ جوڑیا تے دو گیا روٹی لے واسطے روٹی لے کے واپس آوے تے جناب زہر پا کے واپس آ گیا ہوئے آ کے اپنے بیلیاں نوں دتا سی اینا کو منصوبہ بنایا سی مارن دا آندا گیا وے اینا مار کے او سٹیا روٹی کھان لگ پے روٹی کھان دے گئے وچ زہر سی اے وی مر گئے او وی مر گئے یہودی وی مر گیا جڑا دنیا چھڈ کے ٹر گیا سی حضرت عیسیٰ ٹر گیا واہ صدقے جا خدا دی قسم کر کے آنا اے جنہ کوئی دنیا دے نیڑے آنا بلکہ میں تنہوں ایک مثال دے اگر اور گل سنا لگا کدی سنائی سی پھر سنا دینا اے نفس جڑا نے نفس سن یہ دی گل بزرگا لکھی ہے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی دے حوالے لال امام ابن عجیبہ حسنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے ہاں جی آپ سرکار نے لکھیا ہے شرع جناب حکم ابن عطا اللہ اسکندری دے اندر ایقاظ الحمم دے اندر امام ابن عجیبہ حسنی لکھ دے نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جدو نفس نو پیدا فرمایا سی نا رب نے اس نو پیدا فرما کے تو پوچھا دس میں کون آندا ہے یا اللہ تو میں نو دس میں کون توجہ جے کیتی رب پوچھا نفس نو پیدا کر کے دس میں کون انہیں کیا کیا تو دس رب نے 4000 سال بھوک دے سمندر چ انہوں سٹ دتا پھر کڈیا تو فرمایا ہوں دس میں کون آندا تو میرا رب ہے توجہ ہو کے دی تو میرا اے اج وی ویکھ لے جنہیں کوئی رب نو رب منیا ہی نہ غریب ہی ہے جڑا تگڑا کھاتا ہے جڑا جنہ بھوکا ہوے گا اونہ رب دے نیڑے ہوے گا تے جنہ بہت ہے کیا ہوے گا آپ اپنی کر کے کھاتے ہیں کوئی کسی کے منگتے ہیں تو سمجھ کی دی الا ماشاءاللہ جدے کول پہلو آوے نا دین تے پھر آوے دنیا او بچ جاندا ہے تے جے دین پہلو ہی سکول کڈ لوے تے بعد وچ آوے دنیا تے پھر سمجھ لے سارے ڈیفنس بنیا پیا توجہ نے جے کی دی خدا دی قسم کر کے آنا انج لگدا ہے ڈیفنس دے علاقے وچ قران اتریا ہی نہیں ایتھے قران تے خدا تے رسول دا کوئی تعلق ہی نہیں او قبلہ مرد آپ ایسے راستے سر سور خان سر جس کو سر سید احمد خان کہتے ہیں میں اس کو سر سور خان کہتا ہوں انہیں جنت دوزخ ہر شاید انکار کیتا اور ساکھے ہوئے اے ہوئی جہان جنتے جے سو ایتھے کوٹھی بنگلہ لاب جائے تے ایتھے ہی دوزخے جے پکھے رہ جائیے غریبی ہوئے تے دوزخے امیلی ہوئے تے جنتے اور تینو ترقی لوانا سکون دی بارہویں کتاب چو 1994 دی چھپی بارہویں اساسیات تعلیم المتعلیم دے وچوں دسیا سی کہ ترقی کا معنی ہی یہ ہے نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے نہ معلوم ہویا مادہ پرستی دے نام تے ترقی دے نام تے انہاں دا مقصد اے مسلمان بن جائے دنیا پرست تے او ٹٹو بن جاوے سائنس دا ہر وقت تے ہوئی ہوئے کوشش کہ کیڑی شاید دنیا دی لیا وہاں حالے کمی ہیں کیویں عیاشی اور کھاواں تے کیویں پکاواں کیویں بس مقصود ہوئے نہ او دی نگاہ وچ کوئی قبر ہوئے نہ کوئی حشر ہوئے نہ کوئی دین ہوئے جنہ کوئی مادہ پرستی اور سائنس سے دور ہوگا اتنا خدا اور آخرت کے قریب ہوگا میرے داتا حجویری لکھیا ہے سنا دیں گا جان دیں نا داتا حجویری سرکار آپ سرکار اپنی کتاب کشف المحجوب وچ لکھیا ہے رب سونے نے دنیا نے پردے پردے در پردے وچ بڑھایا ہے یہ پردے ہی پردے نے جنہ اندے وچ بندہ کھب گئے رب سونے تو اونا پردے آنے دور ہوندا جاندا ہے تو جنہ بندہ اس دنیا دے پردے تو دور ہوندا ہے ہٹا ہوندا ہے اس دنیا تو پیچھے ہٹ گئے انہیں پردے دل تو دور ہوندے جاندے نے تو رب دے قریب ہوندا جاندا ہے پچھلے دے کول دنیا سائنس نہیں سی تو رب دے قریب سن تے تا شیر ربانی بنے سن ہور بھی کوئی دس کسے آستانے تے شیر ربانی ویکھیا ہی میں ہن پوچھنا جتھے بھی جانا یار تواڈے اکھے ساڈے جی وڈے جڑے سن انہاں دی کرامت سی میں کہ کی اکھے مردیاں نو زندہ کر دیندے سن میں کہ جناب ہن تساں ہن چپ میں کہ قبلہ تساں زندیاں نو مردہ کری اوندے جی قسم خدا دی کر کے آنا جویں جویں مومن دنیا پرستی تو دور سی مصطفیٰ ولایت ونڈدا سی کیویں ونڈدے سن کہ کیونکہ مصطفیٰ دے طریقے دے چلنے تے پھر ہی کچھ لبے کیوں حضور دا طریقہ کی ہے نبی تے دس گئے دنیا دی عیاشی جویں آوے گی سہولت نفس تیرا فرعون بنے گا رب نو بھلے گا نفس مر نہیں غریبی فاقے بھوک تے تنگی پر اونا جنہیں مصطفیٰ قریب رکھنے سن او اینو مار نفس مر تے پھر مولا ملے جنہیں بھی رب سونے نو پا لائی جدا ہاتھ رب دا ہاتھ بار کے آئی اس نفس دی مخالفت کیتی ہے نفس دی موافقت نہیں کیتی توجہ نہیں کیتی پکی گل جے مصطفیٰ کریم سرکار دے جسم مبارک اور نورانی جسم مبارک آپ سرکار دے بستر مبارک دیا چادر دو تہ چادر سی تھلے وچھدی سی منجی دا وان کھجیاں دا وچھدی تھلے ایک دن اماں حفصہ پاک نے حضور سرکار دے گھر والی تے ساڈی ماں پاک نے حضرت عمر دی بیٹی مبارک نے اس چادر نو چار تہ کر کے وچھایا ہے رسول اللہ سویرے تہجد دی نماز رہ گئی ہے نماز صبح واسطے اٹھے نے فرمایا حفصہ کی کیتا ہے اج بستر کوڑا کر دیتا ہے میری تے نماز رہ گئی ہے تے اے تے رسول اللہ دی ذات تک رسول اللہ دی ذات واسطے قبلہ آیا کھڑا ہے ترمذی شریف تے شمائل اٹھا کے ویکھ ہے تے پیر جدو سمے سائنس دے ایڈے موٹے گدے تے توجہ نہیں کیتی ایڈا موٹا گدا ہوے پیر اُتے نچدا پڑکدا ہائے ہائے ایسی لگا ہوئے مڑ کتھوں رب یاد آوے تہجد چھڈ پھر پانچ وقتی کتھوں ہوئے دلی غافل شیطان دا مرکل بن جاوے خدا دی قسم کر کے نا مدنی سونے دا راہ چھڈ کے کدی ولایت لب سکدی نہیں آئے پھر کھڑی فرماؤں دے میاں صاحب فرماؤں دے نے رستہ پاکی نبی دا چھڈ کے کوئی نہ منزل پگدا پرستی نال منافق بندا ہے دنیا پرستی نال انہاں آکھیا دیو انہاں نوں سائنس تے دیو لاؤ انہاں گلاں تے عیاشیاں دے تے اے رہن گے عیاش تے مست دین تو ہون گے دشمن بیزار جویں جویں استعمال کردے جان گے اوویں اوویں مرتے جان گے اے مقصد ای ورنہ او ترقی نہیں دینا چاہندے دشمن کبھی خیر نہیں سوچدا توجہ نہیں ہو کیتی تینوں پچھوں سارے کافراں دے بیان سنائے نے وہ ایڈے دشمن تیرے خلاف سوچا رہا تو تینوں دینا کر آپ بیٹھا دے ساؤں آہ تینوں اے سی دیا گڑیاں دیئے آج جے اے سی دی گڑی آئی کھڑیے تو پہلو جے ہندی سی اونٹ تے گدے دی سواری تو اتے بیٹھنا رہے یا تسبیح پھیر دے سن رب نو یاد کر دے جان دے سن اس سواری بھی بختاری ہندی سی گدہ جڑا گدہ ہے گدہ میں ٹورے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پڑھدا جاندا ہے تے ہون آگئی سواری ایسی دی ویچ چکلا لگا ہے کام بیٹھی ہے مردہ باجی نچ دی پئی ہے اتو ہندہ جدو ایکسیڈنٹ مر گیا مردود نہ فاتیا نہ درو ایک آدھے واسطے چکلا لگا ہے کھڑے ایسی آئیے تے لائے آئیے توجہ نہیں ہو کی تھی تو پھر نا مراد آن دے کینے ہم مجبور ہیں اس قوم دا روپیہ آرہ مجبور ہے کروڑ آرہ مجبور ہے عرب آرہ مجبور ہے خرب آرہ مجبور ہے صدا بہار کوچ ہے کوئٹے دی صدا بہار کوچ اندیاں کوئی سیکڑے ہزار دے متک لگ بھگ گڑیاں ہون گیاں اے سی دیاں ہر شہر نو دی جناب جان دی گڑی ہر شہر نو تقریبا اے سی گڑی تے اوہ ویچ لائے کھڑے چکلے پچھو کیوں مجبور ہے سواری نہیں بندی وہ نامرادا خربا روپے دا مالک کے حالے بھی مجبور جڑا ایک روپے والا ہوئی تے عرب والا بھی مجبور ہے قبلہ محض دین تو دور کرنا استے کیونکہ اصل طاقت مومن دی دین مصطفیٰ ہے چھواں مقصد آخری مسلمانوں میں افتراق و انتشار پیدا کر کے انہیں اجتماعی قوت سے محروم رکھنا کیونکہ ایک ایک تے دو بولو بولو بولو دو یارہ پاویں پہنے ہی ہو من مسلمان جے کٹھے ہوں دے تے طاقت ہونی سی کہ نہیں سی انہوں نے ویخ جڑے اندر مولویاں پھر کے پائے مولویاں اور میں اقوام متحدہ دے نا دے وچوں نا دے وچوں فرقہ واری کر دے توجہ نہیں کی تو تے ستا ہے نا تو کدی سوچنا ہی اس قوم نے جدو بھی سوچنا ہے جے ساڈی قوم سوچنا ہے تے مولویاں دے خلاف تے جے مولویاں سوچنا ہے تے چشتی دے خلاف ایمان قوم سوچنا ہے مولویاں دے خلاف مولویاں سوچنا ہے جتھے جاؤ میرا ہی تذکرہ ہے پاگل ہی ہے جڑا انہاں کول جا پاوے کدھر گیا جانا ہو میں چشتی سا او کدھر او کدھر گیا سا او پاگل کول گیا سا او دے نال تے پاگل کول اللہ منو قسم ازاد دی جدے قبضہ قدرت اچ میری جان ہے او ملا تساں اپنے آپ دے انہیں سجن نہیں جنہ چشتی تہاڈا سجن میں قسم خدا دی کر کے پیانا تا تسا اپنے آپ کے دشمن جی میں تاری دوستی پہ کرنا میں دشمن سپ کے منہ ہاتھ نہ دے مرے گا آ جا مستفا دے دربار دے اتوں ہی آپ سارا کچھ لب جانا ہے توجہ نہیں جکی تھی جرم تو بڑا وڈا ہے نا میرا ہاں حضور دے در تے اے خدمت گار نبی سرور دا تے دندا پھردا ہو کا خدمت گار یار نبی سرور دا تے دندا پھردا ہو کا سکولا کولو بچ جائی مومن لوکا وقت تھوڑا ہے اقوام متحدہ دے نام دے وچوں فرقہ واریت پھیلانے کا منصوبہ ثابت نہ کروں میرا سر وڑ دے توجہ نہیں رکھی تھی دور جان دی لوڑ کیڑی میں کوئی حوالہ وچوں نہیں دینا چاہتا فلانی کتاب کر فلانی نا اقوام متحدہ کا لفظ یہ خود بتا رہا ہے کہ اس وانتی شیطانی ادارے کا مقصد ہی فرقہ واریت اور مسلمانوں کو تقسیم کر کر کے بانٹ بانٹ کر مارنا ہے توجہ رجبی اور سنو قرآن فرماندا ہے هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن اللہ فرماؤندا ہے اللہ تہاڈو پیدا فرمایا ہے تے تہاڈے وچوں کئی کافر نے تے کئی مومن نے رب نے تیسری قوم نہیں دسی صرف دو ہی قوماں بنائیاں نے ایک قوم مومن ہے دوسری قوم توجہ نہیں فرمائی دوسری قوم کافر ہے رب جھگڑے چ مکائے دو ہی صرف قوماں نے تے مذہب نال بن دیا مومنا دا مذہب اسلام ہے وکری قوم ہے کافرا دا مذہب کفر ہے وکری قوم ہے پاوے وہ عیسائی ہون پاوے ہندو ہون پاوے یہودی ہون پاوے کوئی ہون توجہ نہیں کی تھی رب قرآن وچ کنیاں قوماں بنائیاں بولو بولو بولو رب سونے دسیا کہ دو قوماں نے اقوام متحدہ صدقے صدقے ڈرامے بازو تو دا کی سمجھا نہیں تو ہڈا ڈراما کیوں نہیں سمجھا کلندر اقبال فرماتا ہے پیدا ہے فقط حلقہ ارباب جنو میں وہ عقل کے پا جاتی ہے شولے کو شرح سے وہ اندر ہوئے ہو جائے عقل جڑی چنگاری تو شولے نو سمجھ لوے کی مطلب مارا جا نکتہ ملے تے توڑ تک منصوبے دے فتنے نو پہنچ جاوے یہ صرف عشق تے جنون والے وچ گل پیدا ہوندی تے سانو اے جنون ایمان نال رات نو ستے ہوئے نا خواب ہی سانو یہودی دے خلاف آندے نے کسے تھاں تے رگڑا پٹ رہا ہونا کسے تھاں تے تقریراں کر رہا ہونا کسے تھاں تے کوئی لڑدا پیا ہوندا ہے کہ اگلے دن میں ویکھیا میرے نال دو پیر خواب وچ ادھر تو ساڈے پیراں دے خلاف بولنا ہے او پیر پیندے نے مینوں ایک اوتھے کھڑا ایک نال میرے کھڑا ہے تو ساڈے پیراں دے خلاف بولنا ہے میں کہ جناب میں پیروں کے خلاف نہیں بولتا میں جو رسول اللہ کے دشمنوں کے حامی ہیں ان کے خلاف بولتا ہوں اچھا میں کیا یزید دے خلاف 14 سال ہو گئے نے تسی بول دے جے پے ہیں تے میں کیا جیڑا کفر دی حکومت دا سربراہ بنیا بیٹھا ہے فقیرے دے خلاف بولتا ہے اس واسطے بولتا ہے انہاں دے خلاف جیڑے اے دے حامی نے تساں یزید دے خلاف 1400 سال ہو گئے بول دے آندے جے میں بش دے برطانیہ دے ٹٹی دے حامی جنے ہیں اس دے خلاف نہ بولا تے ہور کی کراں میری جنہ چہ جان ہوے گی میں ضرور بولاں گا تے پیر میرے نال اکھاں کڈن لگا میں خواب وچ اونوں چوک ٹایا زمین تے کہ آ جا پیرا تو توجہ نہیں لگی تھی قبلہ اے نبی پاک دے صحابہ نوں تاں لوکی دیوانہ آکھدے سن حضور دے صحابہ نوں اکو ہی فکر ہوندی سی 24 گھنٹے روٹی کھاندے آں تے گلاں اکو ہی جاری نے مصطفیٰ دے دین دیاں روٹی کھاندیا شادی کردیا ویاہ کردیا حضرت حنزلہ دا واقعہ تیرے سامنے شادی ہو گئی ہے پہلی رات ہم بستری کر لئے غسل کیتا نہیں تے ادھر آ گیا ہے بلاوا مصطفیٰ دا جہاد پر چلو اسی طرح اٹھے تے ٹر کے سہاگ کے جنگ لگا ہوا شہید. میرے آقا فرماندے نے میں حنزلہ نو ویکھیا فرشتے لواندے پھر گئے. توجہ نہیں ہو کیتی ہے او قبلہ فرشتے غسل دیندے پھردے نے. اس واسطے حضرت حنزلہ دا نام ہی پے گیا غسیل الملائکہ, فرشتیاں دا نوایا ہویا. توجہ نہیں ہو کیتی ہے تے کیوں کافر جنونی نہ آکھن پاگل کیوں نہ سانو بھی جنون چڑھیا رہندا ہے تے جنون والا مڑ پیٹ تے وچ کھول لیندا ہے نا. ہن اقوام متحدہ دا لفظ سارے ملوانڈیا سنیا تے خوش ہو. ہن میں گند کھولا بولو بولو کھول دیا. ادھر ویکھ اقوام جمع دا لفظ ہے اقوام قوماں دی جمع قوم دی جمع اقوام دا معنی ہے کئی قوم کئی. اچھا ہن جن نے انہاں قوماں کنیاں بنائیاں اقوام رب بنائیاں دو. توجہ یہ کی تھی ایک مومن تے دوئے کافر تے اقوام متحدہ نے قوما اقوام دا لفظی پیا دس دے. او شیطانو تسا سارا فتنہ مسلمانا انسانا نو ونڈ ونڈ کے مارن دا بڑھایا ہے. ہن اونا قومیت دا معیار اسلام رکھیا سی مذہب اونا رکھیا ہے ملک کی رکھیا ہے ملک تے سرمایہ سلطنت. پاکستانی قوم وکری ہندوستانی قوم وکری سعودیہ قوم وکری تے قبلہ عراقی قوم وکری ایرانی قوم عرب امارات والے شام دے وکھرے لبنان دے وکھرے. غرب ملک دنیا دے اندر اقوام متحدہ دے 160 ملک نے تقریبا رکن 160 قوماں. توجہ نہیں کیتی ہے. مولوی فرقے پھیلاتا ہے مولوی بڑائے پنج تین چار وہ بھی تہاڈیاں نہوستاں نال. توجہ نہیں کیتی تے تساں بڑائے 160 تے فرقے کدے چوکھے نے. بولو بولو ادھر وے فرقے دا مقصد ہوندا ہے ایک دوجے دے دشمن ایک دوجے دے مخالف حمایت نہ کرن حمایت نہ کرن. جے کرن تے کوئی مفاد وچ ہوے دنیاوی تے تاں کرن. ہن میں پوچھنا وا عراق نال جو کچھ ہویا ہے کسے عرب ملک نے ساتھ دتا ہے؟ پاکستان نے کیوں نہیں دتا؟ اے سن اقوام متحدہ دی قوماں او قوم بڑائی سی وکھری. جدو نگاہ وچ سبق سکول دا پڑھایا گیا ہے کہ قومیں بنتی ہیں ملک سے تے پھر اینا سورا آپ پہ ہی آکھ لیں وہ عراقی ہم پاکستانی ہمارا کیا ہے. اسلام آکھیا ملک سے قوم نہیں بنتی قوم بنتی ہے مذہب سے. پھر عراق چھٹ ہندوستان دی ہیک کڑی دوتے راجہ ہاتھ پاوے پوری دنیا دا اسلام کب جاوے. توجہ نہیں ہوتی تھی توجہ نہیں ہوتی تھی. داماد سی حجاج بن یوسف دا محمد بن قاسم. جے اقوام متحدہ اسے ہوتی تے کڑی چیخ دی رہن دی ان آکھنا سی کچھ آٹی ہے. توجہ نہیں ہوتی تھی وکھر دلے آکھنا سی کچھ آٹی پر اسے مومن انہاں قومیت دی بنیاد رکھی سی مذہب. انہاں کیا ہندوستان اچ کھڑیے پر کلمہ تے رسول اللہ دا پڑھ دی. توجہ نہیں کیتی ہے. قسم خدا دی کر کے آنا اس واسطے حفیظ جالندری رحمت اللہ علیہ حفیظ جالندری جنہیں ترانہ لکھیا پاک سر زمین شاد باد اے تے پڑھ دینے باقی وارا پیندہ ہے. توجہ نہیں کیتی پر بے ایمان افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض مطلب دی گل کڈ لیندے نے تے باقی دے خلاف ہو جاندے ہیں. حفیظ آندا ہے سکولوں میں میں گیا وہاں روحوں کو بانٹا جاتا ہے جسموں کو ملایا جاتا ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے روحاں دیاں تقسیماں تے جسم میلے وچ فنکشن وچ عرب بارے تے سارے سور کٹھے ہو کھڑے ہون گے پر اندروں روحاں وکھریاں ہون گیاں. عربی کٹی چے پاکستانی نہ اٹھے پاکستانی کٹیچر بھی نہ اٹھے، عراقی کٹیچر فلانا نہ اٹھے، ہر ملک وکھرا، مینوں قسم خدا دی اقوام متحدہ وہ ادارہ ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں مسلمانوں کو بانٹ کر رکھو، تقسیم کر کے رکھو، تاکہ یہ طاقت بن کر متحد ہو کر کفر کے خلاف نہ اٹھ سکے۔ توجہ نہیں ہو کی تھی، یہ چھ مقصد اپنی زبانی سنائے نے، انہاں دے چارٹ اقوام متحدہ دے چارٹ دے لکھے مقاصد اگلے جمعے دساں گا، انہاں دے الفاظ اگلے جمعے بیان انشاءاللہ کراں گا۔ تے پھر ویکھی بھئی رب سونے فقیر نو پچایا کیویں، انہاں دیاں گلاں وچوں سارا کچھ ثابت کر کے تیرے سامنے رکھ دیاں گا۔ دعا کر صدقہ مدنی سونے دا، اللہ سونا مسلماناں نو غیرت دے۔ کل شادی بعد انشاءاللہ العزیز لوہارا والی مسجد میں وڈی بازار چنگی امر سدھو بندہ ناچیز دا خطاب ہو سی، السلام علی سید الرسل و خاتم الانبیاء محمد المصطفی وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وردوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا مكين قلوب المؤمنين. عزیزان گرامی، السلام علیکم. حمد و ثنا تو بعد درود ختم الانبیاء، لہو تحیت و ثنا تو بعد عاجزانہ دعا ہے رب العالمین بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو خطا تو محفوظ فرماوے، نفس و شیطان دے فتنے تو ہر طرح دی پناہ بخشے. دوستو، اج اقوام متحدہ والے موضوع دی پنجویں قسط ہے. دشمنیاں عداوتاں تے تانو سنا چھوڑیاں سن، انہاں دی زبانی تے قرآن حکیم دی اس آیت مبارک دی تصدیق ہوئی کہ جیڑی اللہ تعالی نے فرمایا قد بغت البغضاء من افواههم، بغض دشمنی انہاں دی تواڈے نال جیڑی ہے او انہاں دے منہ وچ ظاہر ہوندی. او واقعی سنایا تانو ہر شے گن گن کے باحوالہ کیویں او دشمنی ظاہر کردے نے تے کیتی ہے نا. اج واری ہے اقوام متحدہ دے اغراض و مقاصد دے بھی یہ شیطانی ادارہ جڑا ہے وہ کن اغراض و مقاصد کے لیے وجود میں آیا ہے منصوبے کی انہا جوڑے میں ہن ایک منصوبے انہا دے انہا دے الفاظ انہا دے بیانات دے مطابق نہیں وہ میں کول رکھی بیٹھا ہے میرے کول کتاب نے مطالعہ شہریت یارویں جماعت آست امتیاز احمد خان پروفیسر لکھی سلمان پبلشر والے چھاپی علمی بک ہاؤس لاہور والے تو میرا رکھے تو اس نے پروفیسر نے اقوام متحدہ دے اغراض و مقاصد لکھے نے آخر کوئی کام بندہ کرتا ہے کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوتا ہی ہے نا تو وہ پھر کی مقاصد نے انہیں مقاصد لکھے نے خود اقوام متحدہ دے چارٹر دے جو مقاصد درج ہوئے کھڑے نے وہ سارے نہ لکھے نے میں اللہ تعالی دی دتی توفیق تے سمجھ دے مطابق انہاں دا اپنی زبان وچ خلاصہ کڈ کے تے لکھ لیا سی پہلا او سناواں گا تے پھر انہاں دے لکھے سناواں گا یعنی ایں سمجھو اغراض و مقاصد نو کپڑا انہاں وی پوایا لفظاں دا تے میں وی پوایا ہے میں اپنے لفظاں سناواں گا پھر انہاں دے الفاظ سناواں گا پہلے نمبر تے میں اپنے جو لکھ کے لے آندے نے کل مقاصد انہاں دے او چھے مقصد نے انہاں دے کل چھے مقاصد واسطے اے شیطانی ادارہ وجود وچ آیا ہے بیان کرنے دا مقصد اے اس طرح کہ یار کم از کم کافر اے تے سمجھن نا کہ مسلماناں وچ سمجھ رکھن والے ضرور ہیں سارے ایڈے بدھو نہیں جنہوں نے باندر کو نچاندے رہیے تو نچتے رہے تو انہوں نے پتہ ہی نہ لگے اسی کرنے کی پائے ہیں سمجھ آئی نا اے کافر نو ہم اے دسنا چاہنے ہیں کہ رسول اللہ سرکار دی نگاہ کرم جس تے ہو جاوے شاید اے تے چھتوگڑے ہیں نا وڈے ابلیس تے منصوبے ہوں دے کول نہیں لوک سکتے وڈا ایک کو نا جی یعنی انہ دا جڑا پوپ ہے وڈا سردار ہے چودھری جڑا پرانا ہے نا دا وڈیرا جنہوں ابلیس آخر نے وہ اندر منصوبے کبھی نہیں اللہ دے فقیرہ کو لکے تو اینا اترے نے کی لکا انہیں نے بے وقوف ہو تو انہوں پتا کوئی نہیں نبی پاک سرکار دے دین مبارک دا فیض کی ہے اور اللہ سونا جنہ تے نگاہ کرم فرماؤ دا کی طاقت ہوں دیئے کافران اندازہ ہی نہیں ہو سکتا ہے ہاں تو قبلہ چھے مقاصد نے کل کنے یہ پہلو اپنی زبان وچ میں سناؤن لگا پہلے نمبر تے مسلمانوں کو ترقی کے نام پر اللہ تعالی کی حاکمیت سے نکالنا اور شیطان کی حاکمیت میں دینا کہ اسا اتے ویٹو پاورا کی سارے نو کٹھا کرو انہاں دے اتے چھے بیٹھن چھے تے اتے ابلیس ہے توجہ نہیں جگی تھی وہ پانچ پاورا جڑیا پانچ ہیں جنہاں نو ویٹو آخدے نے اونے پنجے کافر سارے تھلے دنیا دے ممالک دے اتے حکم چلے چھے پانچ کافرا دا تو اونے پنجا کافرا دے اتے ابلیس دا تو یہ دائیں مطلب نکلیا کہ پوری دنیا دے انسانانوں بے خصوص مسلمانانوں وہ خدا دی حاکمیت تو کڈ کے تے ابلیس دی حاکمیت وچ لیانا چاہندے نے تا انہوں نے اقوام متحدہ بنا کے ویٹو پاور بنائی ہے توجہ نہیں کیتی کیونکہ شیطان اس نے مقابلہ کیتا ہے بابے آدم علیہ السلام نال جدو اللہ نے فرمایا انی جاہل فی الارض خلیفہ میں زمین وچ اپنا خلیفہ پیدا کرنا ہے او دا کام ہوئے گا او تین چیزاں وچ خلافہ خلیفہ ہوندا ہے رب دا تین چیزاں وچ بابا آدم خلیفہ سی توجہ لڑا سبحان اللہ پہلی شے سی اے آدم تو آپ تیری سادا حکم چلاؤ نہیں تے اگا لوکا تیری سادا ہی چلاؤ نہیں سات ان الحکم الا للہ قرآن فرماتا ہے حکم صرف اللہ دا ہے حکم صرف اللہ دا ہے اس کو کہتے ہیں توحید فی الطاعت توحید فی الامر حکم اور اطاعت صرف اللہ کی ہے، نبی رسولوں کی اطاعت اس واسطے کیتی جاندی ہے کہ انہاں دا حکم خدا دے مطابق ہو۔ میں یو تے رسول فقط اتا، اللہ جن رسول دا حکم منیا انہیں اللہ دا منیا، معلوم ہویا اتھے فرق نہیں، تا کر کے انہاں دا منیدا ہے۔ باقی ہر کسے دا حکم مشروط سی، رب دے مطابق ہوے تے منیچنا ہے، نہیں تے جے پھر اطاعت دوسرے دی غیر دی کرو گے تے شرک پھر اطاعت ہو گیا، ایمان تو خارج کیا ہونا ہے؟ ایمان ہو بنتا ہے جب حاکمیت صرف اللہ دی منی جائے۔ شیطان دے مقابلے میں آیا، ابلیس آخیا یا مولا تو انہوں نے بڑا انہوں نے میرا حکم چلا ہے، تے پر میں ہوں کوشش کرانگا اپنے چیلیاں نوں آکھاں گا تسا میرے حکم دے چلے آ جے، میں اپنے چلانا ہے تو اپنا چلانا ہے، میں اپنا چلانا ہے۔ اس واسطے ہوں اللہ دے جن بھی نبی آئے نے اس واسطے آئے نے فرعون دے کافران دے شیطان دے حکم دے وچوں کٹ کے اللہ دی مخلوق نو اللہ دے حکم دے وچ لے آون۔ جدے بندے نے او دے حکم دے چلن، کسے شیطان دے بندے نہیں، انہاں نو ابلیس نہیں بنایا۔ ساری دنیا دے یہودی عیسائیاں پر پوچھو رب کون ہے، سارے آکھن گے اللہ، پھر انہاں نو آکھ شیطان آ جے ہے اللہ، تے پھر اللہ دے حکم من شیطان دا کیوں من لے؟ توجہ نہیں فرمائی۔ اے پہلا مقصد خدا کی حاکمیت سے نکالنا، تے کیڑی حاکمیت دینا؟ بولو بولو بولو۔ اس واسطے ویٹو پاور، میں چیلنج کرنا، میں نو ویٹو پاور دا ڈرامہ تے سمجھا دے۔ اے ٹھٹے وانت سکول دے اتے اقوام متحدہ فلاحی ادارہ ہے، سامنے کوئی کتاب مطالعہ پاکستان جن مانا مکالعہ پاکستان، اور مکالعہ پاکستان دسویں دا ویخ نویں دا ویخ، جنہوں ویکھے گا وہ چودے چ فلاحی ادارہ ہے، بہت بڑے کام کر رہے ہیں۔ تو کام کی ہو رہا ہے؟ اللہ دی حکومت چکاڑ کے، تو کیری حکومت چ لے ہونا ہے؟ شیطان ابلیس دی حکومت چ لے ہونا ہے، تا ویٹو پاور بنیے۔ کیوں؟ اللہ دا قرآن فرماندا ہے، ہاں ہاں، روک نارا سبحان اللہ، جلا شانو فرماؤں گا بدو لو تکفرو ن کما کفرو فتکونو ن سوا۔ اللہ فرماؤں گا کافر پسند کر دے لے جو او کافر نے ایویں تساوی بن جاؤ۔ یہ قرآن خدا دا، توجہ نہیں کی تھی؟ بدو لو تکفرو ن، تہاڈے کفر نو کافر پسند کر دے لے، کما کافر جن کافرا کفر کیتا، ایویں تسا کرو فتکونو نا سوا، سارے برابر ہو جاؤ، سارے برابر ہو جاؤ۔ رب آندا کافر آ چاہتے نے او تسا مومن، وہ ایسا کافر انہاں نو کافر کرو تاکہ سارے برابر ہو جائیے، سارے برابر ہو، برابر کرن دی خاطر پچھا تینوں سارا کچھ دس آیا وا۔ دشمنیاں کیوں نہ زور ہی اسے گل تے رکھا ہے کہ مسلمان نو بےمان کافر کیویں کرنا ہے؟ ہوں پہلے نمبر تے کفر آ گیا، جب مسلمان نکلے گا خدا دی حکمیت تو، تے انہاں ابلیساں دی وی تو پاور تھلے آوے گا۔ او ایمانو جاندا رہیا، کیونکہ خدا شریک کو پسند نہیں کرتا۔ خدا فرماتا ہے جیسے خدائی میری ہے ویسے حاکمیت بھی میری ہے۔ توجہ نہیں جو کی تھی؟ انہاں لیاندا شیطان ابلیس دی حاکمیت، جڑی گل کیتی ہے دل مندا کہ نہیں مندا؟ جے نہیں مندا تے میں واپس کر دیو، پر بولو سبحان اللہ۔ یہ نمبر ایک مقصد۔ نمبر دو، عورتوں کو مساوات حقوق کے نام پر احکام خداوندی سے باغی کر کے بدماش اور آزاد بنانا تاکہ کوئی گھر شریف نہ رہے اور نہ ہی پر امن۔ میں کٹ کٹ کے میں نو رب سونے لکھائے نے، امید تے ہوئی انشاءاللہ صحیح ہوں گے۔ میں اگر انہوں نے بعد لفظ پیش کرائے گا، صرف اپنے لفظ پیش کر رہا۔ عورتوں برابر برابر شانہ بشانہ، عورتیں پیچھے رہ گئی، عورتوں کو پیچھے ڈالا جا رہا ہے۔ میں کہا تسا کدوں پیچھے جے، تسا بخت آڑیاں کدوں پیچھے جے، عورتوں کو مساوات ہے، مساوات برابری برابری۔ ہم کو کم ہے، ہم میں کیا کمی ہے؟ یہ سبق پڑھاؤنا ہے، ہوں لفظ تے میٹھا میٹھا دینا ہے تے انہاں دے مانے او دعائی خدا دی۔ مقصد کی ہے؟ رب رسول نے، رب نے عورت نو تخلیق اچ برابر نہیں کیتا۔ ایک انگریزنی جنہیں سب تو پہلا ہے کتی نے سارا کام چکیا سی عورتوں اٹھا دا، وہی لکھ بیٹھی ہے آپ۔ اس آخیا میں برابر تو کرن نو آئی ہاں، پر رولا یہ قدرتی برابر نہیں کیتا، یہ برابری اور کتوں پوری کریے؟ پورے تو کافی گھٹ نے نا، توجہ نہیں جو کی، ہوں پورے کتوں پورے کریے؟ یہ پاسٹ کتوں لیا بھی، وہ طاقت کتوں لیا بھی، وہ رب جا فرق رکھا ہے، وہ جا لان کی وہ فرق مٹا رہا ہے، وہ کھوتے والوں بھی پرتا ہے۔ تو میں نہیں آتا کہ پروفیسر جہے نے کھوتے والوں پی رہے ہوں، قسم خدا کی کر کے آنا بنا مرادو تو سب پہلے نہ ہوں، تو کبھی کھوتیاں مقابلہ کیتا کھوتیاں نو آکھا ہوئے برابر ہی ٹوڑاں گے؟ توجہ نہیں جگی تھی، تو سب دسو کبھی اخبار کھوتیاں نو بیان آیا تو انہیں آکھا ہوئے برابر مساوا؟ کدی مجھاں دا، کدی گاواں دا، کدی بھیڑاں دا، کدی بکریاں دا، کدی چوہیاں دا، کدی بلیاں دا، کدی سوراں دا، کسے برابری دا دعویٰ نہیں کیتا۔ جاندے نے رب سونا جویں بنا چھوڑے، اسا تقدیر تے راضی ہے، پر رب تو باغی کرن دی خاطر عورت نو احکام پنہاں نو پتا ہے، نہ تخلیق وچ رب برابر فرمایا ہے، نہ احکام شریعت دے اندر برابر فرمایا ہے۔ رب سونا اس فرق رکھ کے نظام دنیا دا چلاونا چاہندا سی، انہاں مساوات حقوق دا نام چلیا ہے، پر نہیں ہے، کو پاگل نے نام مراد کھوتیاں، کھوتیاں نو تمیز ہی کوئی نہیں، اساں کی پتہ کرنیاں وا، او بے وقوف چلیاں ہے۔ مساوات تے برابری انہاں دی مرداں نال ہوندی، تواڈے نالوں وڈ سیانی سیدہ خاتون جنت سی، غوث پاک دی اما سی۔ اور پہلے نمبر تے مساوات اور آزادی کے نام پر عورت کو احکام خداوندی سے باغی کرنا مقصود ہے۔ جب برابری دا لفظ سوچے گی کافر ہو گئی، میں قسم خدا بھی کر کے آنا، کیونکہ جب قرآن برابر نہیں رکھا تو جیڑی آخے ایسا برابر ہونے اتنے قرآن کے مقابلے چ آ گئی، توجہ نہیں کی، وہ آ گئی برابر مقابلے میں، قرآن کے مقابلے آ رہا وہ ایمان اچ رہ سکتا نہیں۔ تو دوسرا مقصد ہے مساوات اور برابری کا نام لے کے عورت نو کرو بدماش، کمینی، آزاد، تاکہ کوئی گھر شریف نہ رہے جنہ گھروں وچوں شیر ربانی پیدا ہوئے، کیونکہ ماں پیو دا اثر ہوتا ہے، ماں دی گود وچ سارے راز رکھے نے رب نے، توجہ نہیں ہو کی تھی؟ ماں دی گود پاک ہوئے تے پتر بھی پاک ہوندا ہے، ماں دی گود پلیت ہوئے تے پتر بھی پلیت جمدے نے، تاکہ جنس نسل انہاں دی برباد ہوئے، شریفاں دے گھر اجڑن، شریف بچارے رنہ دے تھلے لگن، رنہ دے تھلے لگن گے تے گھر آپے اجڑے گا، گھر تے آپے برباد ہو گیا، کہ انہوں پتا رن نو کی پتا ہوں کیویں گھر چلاونا ہے۔ اے تے مرد، میں ایمان نال پیانا تے موٹی جی گل دسنا، اللہ تعالیٰ نے مرد پاوے جیویں دا ہووے نا پھر بھی سمجھ نے چوکھی رکھی ہے، طلاق طلاق طلاق طلاق ہاتھ مرد دے رکھی ہے، تا کوئی گھر وسدا ہی جے رنہ بختاریاں دے ہاتھ طلاق ہوندیا اصل ویاہ کر کر کے تھکنا ہوں۔ اے مرد نو اللہ نے حوصلہ دیتا ہے، آئے آئے آئے، جڑا پھر بھی پچا جاتا ہے وہ آتا چلو میرے بچے نے، میری گھر والی ہے، فلان ہے، یہ برطانیہ نے ہاتھوں کی ڈور یہ آخر بھی پلا آ پہ جاتی ہے، رات شامی ہور کر لیا ہے، پھر شام نو ماڑی کی گل ہوئی ہے پلا پھر اگے پہ جاتی ہے، یہاں بھی ویا کر کر مرنا سی تے آپ بھی رب سونے حوصلہ مرد چ رکھا ہے، اس واسطے اللہ نے جن نبی بنائے نے وہ سارے مرد ہی بنائے. توجہ نہیں فرمائی. نبی آخری درجے کا حوصلہ ہوتا ہے کیونکہ عوام مخلوق انہوں نے کسی نے وٹے مار دی کسی نے کچھ کرنا وہ سارے نبیاں کا پھر حوصلہ مردوں کا ہوتا ہے پچا نے پور امن گھر نہ رہن دئیے پور امن گھر کوئی نہ ہوئے. جدو قبلہ رن مقابلے چٹھی کھڑی ہوئے مرد تے آخ میں برابر چلنا ہے تیرے تے پورا امن کتنے مٹی سوا رہنا ہے چلنا تے گھر تا سی. میں ایک مثال دینا دفتر جان دو بولو بولو بولو ہوں دفتر سارے آخر دفتر دے وڈیرے نو اسا تیرے برابر چلنا ہے. توجہ نہیں کی تھی. دفتر مڑ چل پیا ہوں ویخ ڈرامہ یہودی دا ملک دا ایک ہوں سربراہ توجہ نہیں کی تھی ہوں سربراہ جی ہوں سپاہی چپڑاسی تو لے کے سارے آخن اسا تیرے برابر ہی چلنا توجہ نہیں کی تھی اسا تیرے ملک چلے گا انہیں آخنا میرا تسا مننا ہے تاری میں نہیں مننی توجہ نہیں کی تھی تو جی بادشاہ چپڑاسی بھی مننا شروع کر دے چپڑاسی کے پیچھے تر پوے تو پھر ملک چلے گا. اچھا فیکٹری کا ایک مالک ہوتا ہے تو جی مزدور آخر ہم برابر چلیں گے چلن دے گا نہ دفتر چل سکتا ہے نہ ملک چل سکتا ہے نہ فیکٹری چل سکتی ہے لانت پوے آ جا کے اتے مت وج گئی کہ کر جا جدو رن تے بچے تے سارے آخر برابر برابر تے گھر چلے گا گھر سمجھ برباد ہو گیا گھر وہ چلتا ہی جدو ایک سفر والا ہی وقت ہوگی. توجہ نہیں کی تھی توجہ نہیں کی تھی وہ فٹے لانت ہو یہاں تے رب سونے دی فطرت دے نظام دے اندر اللہ سونے نے جو حکمت رکھی ہوئی ہے تے کافر لانتی سکھ دے پترے دے بےمان ہو گئے وہ ایسے انہوں نہیں سمجھ سکتے بڑے عقل والے ہیں سمجھ والے ہیں دور چوئے نا مرادو تو کیا کئی رکھا آخے گا سکول عقل میں قسم خدا دیا نا سکول کی تعلیم جانوروں سے بہتر تے مینٹل تو ود مینٹل بنا چھڑ دی گئی جنہیں زمانے کا بدھ نہ پتر ویکنا وہ انہوں نے کھو جائے اتفاق سکول دلال وہ قسم خدا بھی کر کے آنا وہ گڈی دے اتنے ایک ڈرائیور ہوتا ہے جی سارے ڈرائیور بنے بیٹھے ہوئے نہیں برابر چلنا ہے ہر سیٹ دلال سٹیرنگ ہوگی برابر ہی چلنا توجہ نہیں لگی تھی. انگریز بڑے سیاح ہے دور بھائی مانا سیاح صرف نبی ہوتا یا نبی کا غلام ہوتا ہے اور کوئی سیاح نہیں ہو سکتا. آج کے بعد میں عورتوں سے کہوں گا بالکل برابر چلو لیکن ہر جگہ پر برابر چلو. توجہ نہیں کیتی جی میں مرد نو آخ دیا جے برابر ساڈی من جو مرضی اصا آخ مننی پینی ہے تینوں تاکہ برابر چلیے جدو دفتر چ لگیا جے دفتر چ لگ گئی جے جدو دفتر چ لگ گئی جے اوتھے بھی مالک نو آکھو برابر چلنا اوتھے یہ حالت ہوں منہ بدوڑا جنہیں تیرے تے قربانی دینی سی جیدا جیدا تیرے نال اخلاص خلوص ادا سی ہر تھان تے تیری چھا بننی سی انہوں آخ تم ہوں ٹی وی روزانہ آمر فیچر جی ڈرامے رن مٹھا وٹی کھڑی مرد کے مقابلے آپ کون ہوتے ہیں آدی نے بولو بولو لاکھ دی لانا مہا جھگا اجاڑنا مقصود نہیں تو ہو کی دفتر کے اندر سر جھکا کے رہے اتے وہ آ کے چل چاڑو چک چاڑو چکی کھڑی ہوئے اتے آ کے چل کھڑی لیا سر جائے اوتھے آکھے چل جتی صاف کر جتی صاف کرن بیٹھ پڑے تے جدو واری آوے شوہر دی میں برابر چلوں گی توجہ نہیں ہوتی تھی مرے ہور تینوں کی سمجھاواں میں ہور کس انداز وچ سمجھاواں میں گل کیتی ہے تو دنیا دے پروفیسر لے میری گل توڑن مینوں ثابت کر دے انگریز کیا عورت مرد کے برابر ہو رہی ہے کسی میدان میں میں سر وڈا دینا نہیں تے دساں گا جیسے رب نے فرق رکھا ہے اسی طرح نظام فرق کے ساتھ ہی چلے گا جس کار دے اندر رن مرد دے برابر ہون دی سوچے گی او کدی کار چل سکدا نہیں جھگا او تو ہی چلے گا جب عورت ماتا تو ہوئے سربراہ شوہر ہوئے توجہ نہیں لگی تھی بولو بولو سبحان اللہ میں رات 3:30 گھنٹے مونج کٹی تے با مشکل سوتا پتہ نہیں لگا 11 بج گئے نے تے اٹھ کے تے ہن رات نو پھر میں تقریر کرنی ہے 125 کلومیٹر سفر کر کے تے محض تیرے درد دی وجہ نال بیٹھا جاگ قسم خدا دی کر کے آنا میں تینوں حقیقت کیا دسنا کہ میں کسے آکھیا چشتی جان بچا جان میں کیا بچاؤں نہیں تو پھر نہ ہوگا کیونکہ لکھ ہزار بہار حسن دی اندر خاک سمائی سمانی لا پریت اجے محمد اے جگ تے رلے کہانی او لا پریت اجے محمد تے جگ تے رلے او میں کیا بھولیا فقیر جان پہلو ہی رب رسول دے چھوڑیے اور تے امانتی لئی پھر داوے رب رسول جیس لے چاون لے رہے بھامے کالا کھڑ تلی تے رکھیے آج منگا لے میں اس پلیت جان نال پیار اس واسطے کرنا یار دے نالے لگ گئی پر جے رب رسول لے لویں ہے بے نیاز نہ سودا کرے جا چک تیری سانو پسند ہی نہیں آئی تے رل گئے پسند کر لے نہ ساڈی طرف حاضر آہ انشاءاللہ دی مدد توفیق نال تیسرا نمبر پہ دسنا تیجا تیسرا مقصد انہاں دا دنیا میں سودی کاروبار کے ذریعے سرمایہ چند ہاتھ میں لانا تاکہ غریبوں کے حق مارے جائے اور سرمایہ دار طبقہ یہود کا تابع دار رہے لا لکھایا رب تے نو کوئی توڑ کے بکھاوے سود کیوں سود جڑا نا اے نا مراد ایڈی وڈی لعنت اے دی سب تو وڈا فتنہ ہے وے سود دا کہ اے پیسہ اکٹھا کر کے نا پوری قوم دے وچوں کھو کے چند سرمایہ داراں دے ہتھاں وچ لایا ہوندا چند بندیاں دے ہتھاں وچ باقی سارے بیچارے انہاں دے ہتھ ہی ویندے رہندے نے او کنجر سرمایہ دے اوتے سپ بن کے جن بن کے باہر آندے نے تے رسول اللہ دی شریعت جڑی ہے او سرمایہ نو ونڈ کے رکھنا چاہندی ہے تاکہ کوئی بندہ کسے دا محتاج نہ ہوئے توجہ نہیں کیتی ہائے ہائے اسے واسطے زکات کیوں رکھی گئی ہے کیوں رکھی گئی ہے زکات تو نہیں سمجھیا تو سمجھیا بس اللہ نے اعوذ باللہ بھکھا سی ساڈے تو لینا چاہتا سی چلیا اس وچ دو راز رب رکھے سن کلندر اقبال فرماندا ہے ایک راز اے وے رب سونا مومن دے دل نو دنیا دے پیار تو بچاونا چاہندا ہے کیونکہ دل اپنے لئی بنایا سو مال لئی نہیں بنایا پیسہ جدو زکات کٹھا مال سال پورا کرتا ہے تے کر کے جدو دیندا ہے پیا اگا سونے دے نام تے تے دل چو مال دی محبت نکلے گی ایک دوسرا مال ایک تھا تے کٹھا نہ ہوئے ونڈیندا ہوئے توجہ نہیں ہوگی اے پھر رب سونے رکھے نے بہانے ونڈن دے بہانے کی نے زکات دیو صدقے دیو فطرانہ دیو قربانی دیو جن مال والی آئی بات آئی نے محض پیسے نو بندن واسطے آئی نے قرآن فرماتا ہے لِأَلَّا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَا ایسے طرح اللہ نے فرمایا ہاں ہاں وہ صدقے قرآن تیری عظمت تو صدقے پر انگلش بک چکی ہوئے تو قرآن کتوں سمجھ آئے ملا انگلش آ رہا ہوئے تو قرآن کتوں سمجھ آئے اور صدقے جاواں ہے قرآن آندا ہے مال وندر دا اس واسطے آکھیا تاکہ تواڈے مال داراں دے وچ ہی نہ پھردا رہے اور دولہ دولہ تن عربی وچ دولہ آندے نے اوتھے چکر کھاندا رہے اچھا بہن لگنے دا مال داروں میں نہ پھرتا رہے مال ونڈی دا رہے توجہ نہیں کی تھی تے سود دا کم ہے اس مال نو کی کرنا ہے کٹھا اور میں مثال دینا سمجھا دیا سمجھان واسطے گل کرن لگا ایک بندہ کسے نو قرضہ دیندا ہے قرضہ لاکھ روپیہ دیتا ہے مثلا بینک وچ توجہ نہیں کی تھی لاکھ روپیہ رکھیا ہے سود نال ہوں ان دینا ہے مثال دے رہا لکھ دے وچوں لکھ روپے انہیں دینا ہے پانچ ہزار روپیہ کنا پانچ ہزار ہوں پانچ ہزار انہیں دینا ہے وہ پانچ ہزار کتنا ہونا وہ آ لوکاں دا ہی پیسہ اتنے کٹھا ہونا ہے نا اس کی وضاحت اور انداز کرنا ذرا دو کلا سبحان اللہ ہور مثال دینا ایک بندہ ہے پیسہ لوکی بینک وچ کیوں رکھتے ہیں دو مقصد نے کئیاں دے اکثر مقصد یہ ہوتا ہے کار وچ رکھنا وا تو چوری ڈاکے دا خطرہ ہے توجہ نہیں کیتی چوری ڈاکے دا لہذا بینک وچ دیاں وا اتھے محفوظ ہو جائے گا اچھا یہودی نے ہن بینک وچ اکٹھا کرن دا پہلا پچھلا بندوبست کیوں کیتا ہے پچھو قانون ہو جا بنایا جہاں چوری ڈا کے آم ہو تاکہ لوگ ڈرن کے بینک رکھ نبی شریعت نہ چوری نہ ڈاکا تو بینک رکھنے کی لوڑ ہی کوئی نہیں ہوں ایک بندہ ساری زندگی تھی جمی ہے پیسہ کٹھا شروع کر دیتا اس کرنا انہیں پیسہ کٹھا کردیا کردیا لاکھ روپیہ جوڑ لیا جب لاکھ جڑیا اور ڈریا کدھر رکھنا وا چوکے ڈلی جان نقصان ہو جائے گا وہ بینک جا رکھتا ہے بینک والوں کے کول ایک اگلا آتا ہے اگلا وہ سرمایا داری دین والا وہ آن کے آدھا ہاں جی مجھے پیسہ چاہیے آدھے کی آ کے لکھ روپیہ مینو دو کر دے اس آخیا کن دیا گے واپس اس آ کے لکھ دی تھان سے لکھ لے جانا کر دے ہوں لے گیا انہیں لکھ جا کے لا دیتا ایک تھان کے اتنے پھر پیسہ پیسے نو چھکتا ہے جیسے مکنا تیس لوہے نو چھکتا ہے توجہ نہیں کی ہوں اسے ایک لکھ لایا ہے لکھ انہیں جا کے لا دیتا ہے اچھا پھر انہیں استحصال کرنا ہے ظالمانہ نظام ہو جائے اتر بنیا کھڑا ہے اس غریب کا خون چوسنا ہے چوس کے تے انہیں کیونکہ لکھ انہوں کا بھی تو پورا کرنا ہے پچھلے بینک والے کا اپنا بھی تو جو اتنا منصوبہ ہے وہ بھی پورا کرنا ہے توجہ نہیں کی ہوں سارا روپیہ انہیں کھچنا ہے لکھ تو بنایا انہیں دس لاکھ روپیہ سال دے اندر کنا بنا لیا دس لاکھ روپیہ لکھ کنے کول گیا بینک والے کول انہوں کا ایک اصلی لکھ سی وہ بھی واپس ہوں مال سی تھی کا کٹھا کیتا رکھا انہیں رکھا لے گیا ایک لکھ یہ اپنا ذاتی رکھا گیا ہے تو وہ ایک لکھ جڑا واپو بینک والے لے گئے وہ کہ اتلا جڑا انہیں لکھ کما لے سو وہ ہر آئے تو پیسہ تو اہم ہی رہنا ہے جنہ ملک چ بن گیا ہے ود تو نہیں سکتا توجہ نہیں کی وہ پیسہ تو اہم ہی پھرنا ہوتا ہے ہوں وہ آ گیا پیسہ تیریا میریا جیبوں کٹھا ہوتے ہوتے ظلم نہ ہوتی جیبوں دس لاکھ انہیں بنایا لکھ لے گیا بینک والا نہیں لگی نہ فٹکری دیاں جیباں وچوں 8-9 لاکھ روپیہ او لے گیا ہے ہن اے قوم دیاں جیباں خالی ہوندیاں گئیاں تے چند خردلیاں دیاں پریندیاں گئیاں توجہ نہیں جے کیتی اج تیرے ملک وچ ایہو ہی حالات نے تا کر کے امیر امیر تر بندا ہے غریب غریب تر بندا ہے دن با دن دو قوماں مقابلے چائیاں کھڑیاں ایک غریب طبقہ ایک امیر طبقہ امیر رات نو عیاشیاں بدماشیاں کر کر کے سو نہیں ملدی او بیچارہ ترس ترسدا ہے مکان کرایہ تے لیا کرایہ نہیں پورا ہوندا میں جناب جی جے لیا ماں بچہ دا خرچہ ہے تے او پورا نہیں ہوندا بچی دا ویاہ کرنا ہے تے او پورا نہیں ہوندا پھر آ گئے او فیکٹری والے دے بویاں تے مہربانی کرو سانو تے 4 روپے دے دیو میں بچی لیانی ہے اس دے دتے تے پھر احسان چڑھا دتا کہ ساری زندگی انو کانا رکھنا ہے کہ میں تینو دتا ہے حالانکہ اس پوڑے نو اتنا پتا نہیں ایک بندہ سی بندہ ایک باو پیا جاوے کار تے تے اگو نا ایک منگتا لگا ہوندا منگتا باو نے کڈی جناب جی کڈیا ریوالور تے رکھیا ہوندی کمپٹی تے آندا کڈ جڑا کچھ اج منگیا ہی او سارا کچھ کڈ کے اس باو دے ہتھ رکھ دتا باو اور ہتھ تے لے کے روپیہ ایک پھڑ کے تے واپس منگتے نو دے دتا منگتا آندا سر یہ کیا او ساکھے تمہارا بھی تو حق بنتا ہے توجہ نہیں کی تھی تمہارا بھی حق بنتا ہے بس ایویں دا پھر واپس آونا ہے اس قوم دے کول حق بندا ہے اے پتہ نہیں بنا مرادا تیرا ہی تے لٹی کھڑا ہے میں سوچدا ساں کہ نبی پاک سود دے خلاف قرآن شریعت اینی کیوں بولی سودی نظام جتھے ہوئے گا نا اوتھے نہ اسلام نہ انسانیت نہ اخلاق نہ ہمدردی اس نام دی شے نہیں رہ سکدی ہن چند بن گئے نے اس نے سرمایہ دار سرمایہ دار دا تعلق رابطہ سیدھا یہودی نال سرمایہ دار تابے داری کرنا ہے یہودی دی تے سرمایہ دار دی تابے داری کرنی پیندی ہے غریب دی پوری قوم یہودی دے ہتھے تے سود دے نظام نال ہو گئی ہے نبی دی شریعت تا سود حرام کیتا ہے نہ کوئی سرمایہ دار بنے نہ کوئی دے تھلے لگے نہ کوئی یہودی دے قبضے وچ آوے آل فرماؤں دا ہے کلندر لاہوری اقبال فرماؤں دا ہے یہود تے سود اکٹھے جمعے نے کینے جو میں جوڑے بچے نہیں ہوندے جوڑے یہ جوڑے نے جتھے سود ہوتے یہود جتھے یہود ہوتے توجہ نہیں جگی تھی یہ نام مراد پرانی عادت مدینے میں چیوے نہیں سارا گند پایا گیا سی اخیر مدینے دے تاجدار نے ننو کڈیا کڈیا جناب کڈیا پھر حضور پاک سرکار نے حکم فرمایا سی کڈ جو اپنے انور اپنے جلیر تو پھر عمر بن خطاب نے سوٹے پھیر پھیر کے کر ایسے لے ایک جگیردار طبقہ ہے جگیردار زمیدار تے سرمایہ دار بڑا فرق جے سرمایہ جگیر جڑا زمیدار بندہ ہے نا او دا امیدہ ہوں دیا نے رب تک بھئی گنڈ بیٹھا ہاں ربا تو ہی ہوں لاؤنا ہی منجی گڑے جو بھی امید کتے رکھنی ہونے ات رکھنی پہنی او دا رابطہ کچھ نہ کچھ رب نال جڑیا ہے تو جڑا سرمایہ دار ہی نا اس وقت آئے رسدہ یہ دیا امیدہ لندن کے توجہ نہیں کی تھی یہ ہے دنیا میں سودی کاروبار کے ذریعے سرمایہ چند ہاتھوں میں لانا تاکہ غریبوں کا استحصال ہو اور سرمایہ دار طبقہ یہود کا تابے دار رہے تیسرا مقصد ہے توجہ ہے اتاں کر کے قرضے دین دیئے برطانیہ امریکہ حالانکہ امریکہ دنیا دے ممالک سب تو بڑا مقروض ملک ہے سب تو زیادہ قرضے جاپان دے برطانیہ دے بڑے بڑے ملکاں دے امریکہ قرضے دینے نے تے آپ مقروض ہے تے تہانوں قرضے کیوں دیندا ہے توجہ نہیں کی تھی او اس واسطے کہ ماہر انہاں نوں سود دے ذریعے میں اپنے قبضے وچ رکھنا چوتھا مقصد عالمی امن کے نام پر مسلمانوں کو جہاد سے خالی رکھنا تاکہ وہ کفار کے ظلم کے خلاف اٹھنے کا کبھی نہ سوچیں توجہ نہیں کی تھی نا کی دینا ہے عالمی امن کیا کھڑا ہے دنیا پوری امن میں رہے کسی کو یاد ہو میرے لوگوں نام امن دا مقصد کی ہے کف انہاں نو جہاد تو خالی رکھو تاکہ کافر جو ظلم نہ تے کرن گے انہاں دے پہلو ذہن وچ ہی نہیں ہونا جہاد انہاں کبھی ظلم دے خلاف اٹھن دا سوچنا ہی نہیں تا کر کے ویکھ لے ایس ویلے پوری دنیا دے اتے جنان دے سر عالمی امن کے لیے ہم نے اقوام متحدہ بنائی ہے پوری دنیا دے فساد یہودیاں پایا ہے کدی چیچنیاں تے کدی عراق تے کدی افغان تے اے آکھنگے اتے اسامے نو پھڑن آیا سی جڑے دگر دلے نے انہاں آکھنا اسامے نو پھڑن آیا سی تے عراق وچ کی غلطی نکلی ہے اور امریکہ آپ ہی من بیٹھا ہوئے آنکھے غلطی ہو گئی ہے غلطی ہو گئی ہے غلط فہمی میں ہم نے مار دیا ہے غلطی نہیں نکلی اندھے کوئی اسلحہ کیمیائی ہتھیار کوئی نہیں سن کیمیائی ہتھیار اندھے کوئی نہیں سن میں کیا تیرے تے لعنت پڑے خدا دی پر تیرے تے کی پاواں تیرے منن والے انت پاواں بڑا ویلے نال پیا مننا ہے پورا ملک برباد ہو گیا ہوئے مسجدہ اجڑ گئی ہیں مسلمان مر گئے 14 لاکھ معصوم بچہ اقوام متحدہ یہ پولیو دے قطرے